Пані Лола зупинялася, по-бульдожому розтягувала посмішку, якимось зачудованим жестом вказувала на Віталія, мов би не на нього. Тоді, як водиться, з'явилися плітки. Подейкували, що Ліліпут справді працював клоуном. І Віталія зацікавив той чоловік. Це сталося трохи пізніше. Спочатку, як і всіх, його приймала цікавість. Що то за чоловік, котрий так легко заходить до секретної кімнати? Щоправда, з'являвся Ліліпут рідко, тому й викликав пожвавлений рух серед службовців. Але весь час, як жук, перебираючи ніжками, підбирався до кабінету пані Лоли. А за тиждень пані Лола почала викликати до себе молоденьких дівчат, буцімто на співбесіду. За тиждень дівчата розраховувалися. Це й дійняло Віталія. Він зателефонував до високого начальства, проте так і лишився без відповіді. А Ліліпут походжав по бюро, натягуючи рукавички, ні з ким не вітався, нахабно встромляючи носа в паки пожовтілого паперу. Тоді Віталій занишпорив по всіляких установах, де лишилися ще давні знайомі доктора Шмулевича. Намарне. Правда, старий чоботар, що зараз відкрив новеньку кав'ярню, добросердним шепітком попередив, щоб він Віталій облишив це діло, бо біди не уникне. Знову безтямна колотнеча вулицями з тисячами голів і рук. Дивлячись на буркотіння Юрмиська, він розумів, що позбувся навіть фіктивного права називатися начальником. Він нипав по притихлому бюро, а товаришка Лола сиділа у своєму загерметизованому кабінеті, і її дух пролазив усі шпарини. Десь ближче до вечора чоловіки в сірих костюмчиках джерготали мухами, огинаючись біля дверей товаришки Лоли. Це бісило Віталія, він аж скипав, але від того тільки розливалася жовч. Скрушно він повертався до свого помешкання, і сюди, мов галюцинація, проникав хрипкий низький баритон товаришки Лоли. Клерки лопотіли лавсановими штанцями, вони слизькими щурами вилазили з кабінету, на ходу застібаючи матні, розкидаючи на всі біч винуваті посмішки. Іноді з дверей кабінету чулося віслюче ревище. Запрілий бідолага вилітав, мов корок, а за хвилину, потрушуючи тілесами, з'являлася товаришка Лола. Вона нічого не говорила. Вона важко ступала, витираючи піт із чола, проходила між столами, одвислими боками чіпляючи теки з паперами. Вона заохочувала воркотливим голоском до роботи, сходячи п'янкими запахами, немов обіцяючи щось більше. Після таких от відвідин роботи не було. Клерки встромляли свої гостроносі писки в чисті аркуші паперу, тамуючи шалене гупотіння серця. Вибух обурення, розчарування, гіркоти завжди викликала з'ява Ліліпута. Він виринав у кінці коридору, а вже голови чиновників піднімалися хвилями. Він проходив повз перекошені злобою ревнощів обличчя клерків, нахабно війнувши жіночими парфумами, потрушуючи одвислим задом у незмінних потертих вельветових штанях. Бувало, він проробляв такось губками чвик-чвик-чвик, отак чвик сердило Віталія. По обіді, не заставши товаришки Лоли, Ліліпут став нипати між столиками, виставивши губки, бризкаючи слиною, на всі біч продовжував оте своє чвик-чвик-чвик. Віталій якраз вичитував по-доброму якомусь новенькому кресляреві. Плювок і оте чвик потрапило йому на рукав піджака. Тиша, туга і встояна заколихалася, війнувши смородом. Віталій повернув лисіючу голову і якось гугняво вимовив: «Добродії, прошу вас залишити бюро». Ліліпут видав своє чергове чвик. Тоді він ухопив карлика за шкірки, підняв, що той аж забовтав ногами, здіймаючи цілий листопад, і поніс між рядами під подивовано видовжені обличчя підлеглих. Він майже збіг сходами кілька маршів і з усього розмаху, смакуючи, засмалив носаком під гузно Ліліпута. Відтак він повернувся і подивований захолов на місці. Купка клерків, мов та мурашва, обліпила здоровенне тіло товаришки Лоли і намагалася дотягти її до сходів. Товаришка Лола чіплялася куцими пальчиками за слизьку лаковану поверхню столиків, німо пручалася певна своєї сили. Купка клерків, вириснувши, натужилася, зрушила товаришку Лолу, і вона гуркнула під тривалі оплески зі сходинок. Після цього дійства він нежданно відчув утому. Якусь хвилину дивився на збуджених підлеглих.